أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فرعون وما رب العالمين. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. سورة الشعراء مقصد سورة تسلی نبی علیہ الصلات والسلام او هر یو مبلغ تا په واقعاتو د سابقین سرا د پخوانو سرا. سورت کې الله دو مسلې ذکر کړي، نجات المؤمنین وهلاك الجاهدین. چا چې ومنله نو هغوی له الله وی نجات مې ورکړی دی، چا چې نه د منلې نو الله وی تباه کړي مې دي. په دې مضمون او په دې مسائلو واقعات الله ذکر کول بطور مثال. اول واقعه شروع ده د حضرت موسی علیه الصلاۃ والسلام. قرآن دی آیاتونو کې سو خبر اتر ذکر شوی د موسی علیہ السلام او د فرعون ترمنځ. اوس مناظره ذکر کوي بدی آیاتونو کې. مناظره ذکر کوي د فرعون او د حضرت موسی علیہ الصلات والسلام. موسی علیہ الصلات والسلام او فرمایل په خپل بیان کې چې انا رسول رب العالمین، یقینا مونږ استازی د رب د مخلوقات یو. فرعون خو چونکې ځان ته د مصر والو رب ویلې، نو اوس فرعون تپوس کوي چې دا رب څوک دی. مطلب یې دا و چې رب د مصر والو پالونکې، رب خو زیما لکه فرعون ویل انا ربکم الاعلی، زرب ستاسو اعلی لویما اوچتما. نو فرعون دغه دعوه کولا خلکو ته داخ کار کول غواړي چې ما خدای نه دی را لېږلې، دې دروغ وی د ځان نه لګیا دی چې زرب د مخلوقات را لېږلیم. نو دغه مناظره ذکر کوي الله رب العزت، فرمایي قال فرعون وما رب العالمين. ویل فرعون سوک دے پالن کے دم مصر والو. عالمین مراد مصر والا دی. او موسیٰ دم مصر والو پالن کے سوک دے. قال ویل موسیٰ علیہ السلام رب السماوات والارض، پالون کے دا اسمانونو والو او د زمکی والو. وما بینهما، او دا غسو چې په منځ دری دواړو کې دي. ان کنتم موقنین، کچری تاسو یقین کوونکی. ته د مصر والو خبره کې زاغ رب را لېږلیم چې دا اسمانونو والو او د زمکو والو د ټولو پالنه کوي، د ټولو رب دی. قال ویل فرعون لمن حوله، اغه چا تا چې چار چا پیر داغنو. الا تستمعون ایت سنور د خبره د دې سوې رب خزیم پالون کې خزیم د مصر والو ما ته صرف تفوس وګچې د مصر والا پالون کې سوک دے او دې بګ شورو شو چې اسمانونو والو د سمکی والو د دې سوې قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال أول موسى عليه الصلاة والسلام ربكم پالون کے ساسرے ورب آبائكم الأولين او پالون کے دمشران ساسرون بنو دے ستا پالنیم کڑی دا ستا دمشران پالنیم کڑی دا قال اول فرعون ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون يقينا پیغمبر ستاسو هغه چې لګلې شوې ده تاسو لمجنون خامخا لیونه ده فرعون وی دی خو لیونه ده ما دې تبوزو کو چې د مصر والو پالون کې سوک ده نو دې شو روشو اسمان نو زمکاو ستا پالون کې استادو د مشرانو پالون کې او دے خلی ونے دے نو قال ویلی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رب المشرق والمغرب پالون کے د مشرق والو دے او د مغرب والو دے وما بینهما ولی لیٹ راغی تو وقتی نہ دلتا گر سے قال رب المشرق والمغرب ویلی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رب المشرق پالون کے د مشرق والو دے والمغرب او د مغرب والو دے وما بینهما او داغ چاچ پمیز دری دوانو کلی ان کنتم تاقلون کچریے تاسو اقل والا پا دوانو لانسو بانی موسیٰ علیہ السلام ترو چلے یو ترم تا مسئلہ دا ربوبیت ذکر کئی او بلی غانی تا جوابم کئی فرعون وی دے لی ونے دے موسیٰ علیہ السلام وطی تخو خرے تاکہ عقل نشتا تخو بے عقل خرے ڈنگرے یو ترم تا مسئلہ بوزی او بلی غانی تا اخپل جوابم کئی کم اعتراض چی بشوے رہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہم پا دوانو اللہ سترا چلولا پخیل از بے تورا چلو را نو چه دا بس تڑشو نو گست بے وارو نا نو چه بدی بے کوتراو کنو بیا بے خیطرا وارو نا موسیٰ علیہ السلام تاو گورا پا دوانو لاسو تورا چلائی فیرون خو پوشو قال اویل فیرون لین اتخست الہن غیری کچریونی ولو تاہا جتروا بی زمانا لا جالنک من المسجونین خام خام او بگر زون تال را د جیلیانو نا کبا دیگر لری دا خبر اوکا او یا زمان سیوا بل حاجت روا دی اونی ولو ما تری حاجت روا او پالون کے دا مصر والو نوی ری نو یا ساتا جیل کے بدی واچو نو قال اوی دی موسیٰ علیہ السلام اولو جئتو کبی شیئ مبین اگر چرات لمی کڑی دی تاتا پا دلیل خکار سرا جیل تا خواغ سوک با چولے شی چا چا سر دلیل نی ما سر خو دلیل شتا اگو تیس دلیل دیو خایا قال اویل فرعون فاتی بیہی رات لو کب دی سرا پا دی دلیل سرا ان کنتا من السوادقین کچر یہ تا درشتنو نا اوی رات لو کا اگو تی ما سر دلیل شتا اوی خایا کم دی فالقا سواہو وی غرزول ام ساخ بلا فیضا ہی صوبان مبین ناسا پا داو اجدہ اخکارا ہم سے غرزول ہم سا غلاتی کونٹے اگے غرزول ناسا پا داغی نا اجدہ جوڑا شوا سلوی اجدہ تینا جوڑا شوا یو دلیلی خولو دویم و نزع یدہو او رائخ کو لانس خپل پت رخ کے فیضا ہی بیدعا اولین ناظرین ناسا پا داو تک سپند پارد کتن کو یو خدا چا اجدہا تے جوڑا شو دا امسانا دا موجزہ و دلیلو او دویم دا چا لانس ترخ کے ورکو چراخ کارے کو را بهر کو اغي او چمک وهلو یو پړقه و دا دوان نخي و ته پیش کې. قال اول فرعون للملئ حوله اغ سرداران ته چې چار چا پر ددنو ان هذا لساحر عليم یقینا دا خامخا جادوگر ښکار دی. دا خو جادوگر وګوره همسا یې وغورځول او د هغې نه لوی مار لوی اجدها ته جوړه شو. لاس یې ترخ کې ورکو او چې را بهر یې کو نو هغه تک سپین شو. دا خو جادوګر ښکاري, دا سړی جادوګر ښکاري. عمر د باطل پرستو دا کار دی. تا نه به دلیل غواړي نو چې دلیل وته پیش کې نو بیا منی نه, بلکې وایي به دا جادوګر دی. دا مړه نظر بندي وو که په خلکو دا مړ دا چلو کو هغه چلو کو یریدو سوی دا جادوگر پو دے یریدو مشن سرے یریدو غواڑی دے ایو خرجکم من اردکم چوبا سیستا اوبا سیتاسو من اردکم دزمک استاسونا بسیحری ہی پا جادو خبل سرا فمازا تأمرون نصدر آئے استاسو. استاسو سا خیال دے فرعون خپل سردارانو ته وای چار چاپیر چې کوم وزیرانو وای دا خو پوه جادوګر ښکاري او کېدای شي چې دی په دې خپل جادو سره تاسو د مصر نو باسي. ما ته خو څه نشي ویلې, خو ما سره ستاسو غم دی چې تاسو به وباسي په دې خپل جادو سره, نه ستاسو سره یې د سو سره کول پکار دي. قالو ویل دوی ارجه مولت ولا ورکا ارجه مولت ورک دتا و اخاهو او رور درتا و ایدتا مولت ورک و رور تے مولت ورک خیر دے لک صبر و توکا و ابعنس فی المدائن حاشرین اولی گا بخاریو کے حاشرین را جمع کون کی یعتو کبی کل سحار نعلیم رات لبو کی تا تا پا ہر قسم جادوگر پو سرا. مقابلو سرا پکار دا سپکار دی چې دې جادوګر دې نو موږ سره هم جادوګر شته کنه. خلوی لوی سرکاري جادوګران شته خاریو کې کسان خوارک اغي به وګوري او چې کم خخه جادوګران دي وخيار وخيار غړ غړ لوی لوی هغه برا جمع کی او مقابله به وکو. فجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم نو را جمع کړی شو جادوګر ملاقات د ورځې مقرر تا معلوم مقرره ورځ مقرره سوا ورځ د اختر. موسی علیہ السلام ته وی ورځ مقرر کا په کوم ورځ باندې به مقابله کو. موسی علیہ السلام تو سلام ته وی د اختر په ورځ, ځکه د اختر په ورځ خلک ډیر را جمع کیږي. نو چې د ډیرو خلکو به مخکې مقابله وکړو نو پته به ولګي خلق اختر مناوی او دا اللہ پیغمبر مناظری کئی. دا مسئلہ دا سی مسئلہ دا دانا جتوی نن خو اختر دے نو بس دا دین خبر با نکوم چاہتا, او یر جی نن خو وعدہ دے نو بس دا قرآن خبر با چاہتا نکو, او یر جی نن خو پلان کے کار دے نو دا قرآن خبر با نکوم. نانا دا مسئلہ دا سی مسئلہ ندا. نو جادوگر اغورز مقرر تراجم شو. وقيل للناس اول شو خلقتا هل انتم مجتمع دا واقعیا ډیره پیری مخ کې ذکر شو. فجمع السحرتو وقيل للناس خو لګ ډیر الفاظ بګي بدلیږي نو ټول مغشه ده. وقيل للناس سوره اعراف نه را شروع کړو, اعراف نه دا واقعیان شروع کړو. وقيل للناس اول شو خلقتا هل انتم مجتمعون آیا یہ تاسو راج مکیدن کی تاسو براج مکیگے کنن براج مکیگے. لعلنا نتبع السحرتا لعلنا خامخا مونگا نتبع السحرتا خامخا مونگا تابداری بکود جادو گرو ان کانو هم الغالبین کچری شو دویم دوی غالبا. سوی وته فرعونیان خلکو ته وای تاسو برا جمع کیږئ او کنم مناظره ده. او کچر تا جادوگر غالب شو نو گره مونگ بے طول تابداری کو خواه مونگ با گره دخپل جادوگر و دیر اطاعت کو و دغرنگی دیر مینه بولا ورکو زگا چی زمونگ دا دشمن سر مقابله دا دشمن سو کیا دولو مسال سرم مسال سرم جادوگر مسال سرم جادوگر خود اللہ پیغمبرو خو مرل دا باطل پرست دا کار دے لعلنا نتبع السحرۃ خام خامنگا تابداری بکو دا جادوگرو ان کانو هم الغالبین کچر شدوی ام دوی غالبا فلما جاء السحرۃ پسر کلا چراغ لل جادوگر جادوگر رالل قالو اویل دوی لفرعون فرعون تا این لنا لأجرا ای زمون دا پارا خامخا مزدوری بوی ان کننا نحن الغالبین کچرشو منگا غالبا فرعون تا سوئی کمون غالبا شو ام بوسالم شکست ورکو نو مونگ لبا سمزدوری ویو کنبئی سینام بویو کنبئی دام دا باطل پرستو کار دیں دے با یو کارم بے پیسو نکئی ہر کار کے برد دنیاوی لالچی نو قال فرعون قال اویل فرعون نعم او و انکم پتکبر سرے ویلے او ورنا و انکم ازل من المقربین او یقیناً تاسو په دغه وخت کې خامخا د نږدې کانو نه به یې ماتا ولې نه تاسو وایې سم مزدوري ولې نه ولې نه چې هم ګټلو موسی لم شکست ورکو نه ستاسو مزدوري بدایي چې ما سره به خوا ته ناست یې او زما نږدې کانو خلکو کې به شامل شي یعنی څه مطلب شو ذلیل او رسوا به شي باسانو زره چې کم خلک ډیر نږدې وي نو زلیل ای کنه باسا که غلط فیصلم که نو آغی دانشی ویره چه دا غلط دا باسا که دا کفر فتوه که یو خبره که امغا خوات دانه وی چه دا غلط دا زکر چه باسا تالی پی بیا بندیگی کنه باسا لجه کم خو خوراک رازی اغا پی بیا بندیگی کنه وزیر اعظم که غلط خبرم که نو کم چه وزر خوات ناستی چمچه نو آغی داوی چه دا غلط دا جی بالکل جی بالکل بالکل دے سر بجی دا فائدہ ہو شی 8% سود دے نو کدا 16% شی نو دمرا 91 بزمون خوشی ہو بہتر بشی ہو دا بشی ہو آغا بشی ہو آخی خوطا بیا نوری نوری خبریم کئی کنا نا فیران و تاوی چی آو زمادن اس دیکانو نبے مناظرہ شورو شوا قال لهم موسى ولدويتا موسى عليه السلام القوا ما انتم ملقون اغرزوا يا موسى انتم ملقون چيه تاسو غرزون کی خلق ناس تو میدانو جادوگر اول موسى عليه السلام تو ول روان دي تاسو لستو چيا خو تخپل دو اغرزو یا مون لي اجازت راکا موسى عليه السلام تل اغرزو خپل دو اغي خپل دو چ اغرزولو فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَيُغْرِزُونَ حِبَالَهُمْ لَا تَخْبَلِ وَعِصِيَّهُمْ أَوْ رَسَخْبَلِ لاٹے اوغرزولے چوکی موکی لرگی مرگی او دغرنگے رسے پڑی مڑی میدان تو اوغرزول جادو پہ اوکڑا وقالو او پاگے جادو سے دخل کو بستر گئے جادو اوکڑا ناغل لاٹے اور رسے وے او خلکو تا دا سیخ کارے دل چی دا ماران دی او لویل وی اچ دا آگانی دی او دا گرنگی خوزے دل او قالو ویلی دوی بی عزت فرعون اکثر بتا تو ہی گورا دیتا نتبو تا گوری ناسا پا جوری سر بتے بیل چی پا ممکڑے دے وی خا گورا زدان چاڑا وی خیٹا کی مندم اکثر وی کنا وی گورے وطا نتبو تا گوری باقی دم آگا چاڑا پا خیٹا کیوں مندی بیا بے رو باسی تا تا با وینیم خکارشی عرصا بخکارش حالان کیا گا با ٹک ٹاکی داس داستا پستر گو جادو کی جادو کفر دے خواہ جادو ازدکول او جادو کول دوانا کفر دے وما کفر سلیمانو ولیکن شیاطین کفر بقر کتا سلست سلیمان علیہ السلام کفر نو کڑے جادوی نو کڑے ان شیطانانو کفر کڑے یعلمون الناس السحر خودل بے خلق تجادو او جادو په خودلو سره خلق به کافران کو نرستا پسترګو باندې نور غشه هغه رنگینی او ستا پسترګو جادو نظر بندی جسته و نتا ته دا شی هغه رنگ ښکاری اغویم د خلکو پسترګو باندې جادو کړه ناغه رسه او لاټه و ته داسې ښکاریدل ګویا ګدا ماران دی وجد هاګانی دی وقالوا ولدوا بعزت فرعون قسم دې می په عزت د فرعون باندې فرعون د هریو ښا د الله د ذات نو منکرو ویلې وقالوا ولدوا ساحرین او جادوګرو بعزت فرعون قسم دې می په عزت د فرعون باندې انا لنحن الغالبون یقینا مونگا خامخا مونگ بیو غالبا مونگ بغالب فتح زمونگ دا غلب زمونگ دا فالقا موسا سواو اغردول موسا علیہ السلام امسا اخبلا موسا علیہ السلام اخبلا کونٹے میدان توروشتا فَإِذَا هِيَا تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ نَاسَا پَدِي کونٹے یا نَاسَا پَدِي لَاٹے غڑب کڑل هغه سو یافکون چودوی جوړون کی یا خو هغه ارس تیر کړ موسی علیہ السلام چې هم سو غرزوله یو لوی اچ د هاته جوړ شو او چې خلی وازه کا هغه ارس غڑب کړل او رایخ کړ ختم شو یا دویم دا چې هغه چې غڑب کړل سی ته غڑب کړل هغه جادوی ته غڑب کړ نا جادوی چې ته راخ کا نا غشین نه سپاتی شو اخو مگا خپل حقیقت ته واپس رالل نو خلکو چوکتل نو پویشو چول که داخو لاته وی و رسه وی اخو ماران لڑت ماران و اجده آگانی نوی اغا همسات یار سرا غرب کرل تلقفو غرب غرب پی جنه او جونی پشپا جی مولی سی بلالواران شی کنه او اغا تی داسی بال گنده که جوڑ کی نو چی خلیده که نو اخو غڑی کنه نو داره که تیره که شون من بنوې بلګې ډارې کې تیر کې دې ته غړپ وې ښا فایزا تلقف ما یا بكون نا صاحب دې غړم کړل او سو چود وی جوړون کی فول قیا سحرۃ ساجدین او غرزول شو جادوګر ساجدین سجده کوون کی الله تا جادوګر فورن په سجده پریوتل زکا غی دا فیصله کړی و دروان دینه مخ کې تاسو لستو تیر کم مونږ نه موسی علیہ السلام چرته وګټل نه دا به نه خله دی خبرې چې دی دا الله پیغمبر دی جادوګر نه لري زکه چې زمونږ په شان جادوګران ورو د سره شته خو کده خو ګټل نو مونږ به ټول ایمان وروړو زکه دا الله پیغمبر دی نو کار خو مونږ رنګ وشو ناغي فورن ایمان وروړو په سجده پریوتل فالقیا السحرۃ ساجدین نو ګرځیدل جادوګر سجده کوونکی الله تا قالوا ولدوا آمنا برب العالمین ایمان وروړو مونږه پر رب د مخلوقاتو رب موسی و هارون پر رب د موسی علیہ السلام او د هارون علیہ السلام نو العالمین کې موسی او هارون داخل نو مخلوقاتو کې د ادوانه شامل نو شاملو کنه دا ولی نومخ زکه فرعون د دوانو په نوم غستو ډیر غوسه کېدو زکه نوم اخلی چې فرعون کې سم دړ شو سم غوسه شي یو ځکه خلک ستاد او استاد په نوم غستو خپه کیږي غوسه کیږي بار بار د خپل استاد نوم اخلا بار بار د خپل استاد تعریف کوو نوم اخلا چې نورم غوسه شي یا دویم دا که توفیق د ایمان ولا ورکړې شو د دوه د وجنه موسی علی السلام او هارون علی السلام نزدکا هغه احسان نه هېره احسان فراموش نه دی چې احسان یې کی اله چا د وجنه چې وته حق نصیب شوی دی نو دا هغه یې رینا هغه د منځ نه وباسي بلکې دا هغه نوم پکې دی نن خو براشي یو ختم بتا سره وکي او د غرنګ چې ختم وشي به دوباره شروع کې بیا بلړ شي لار کې چې مخې له درځینو سلام بم نه چي دا باړو وای نه چې زما خو عقیده او عمل زما د عقیده او د عمل اصلاحی کړی دا ما ته لګ ډیر قران خو دلې ره خدای به بالکل ځان نه غرض کی اکثر په لار براځي نو تا نه بل لار به جدا کی هغه طرف ته به وړي او نیغ به تیر شي او دا به وای نه چې دا زما استاد تیر شوی دی او کنه دی تیر شي بیخي به ځان نه غرض کی نه تا نه به الله څه خیر خور کی رب موسی و هارون ا جادوګر تو ګر د پینزو منټو ایمان والا دی خو هغه احسان فراموش نه کوي او دې بدری کال درې نیم سلور کال وزر دماغ خرام کی خدای به بیام ستا احسان نه منی احسان فراموشی وکي رب موسی و هارون پالون کې د موسی علی سلام او د هارون علی سلام نو قال ویل فرعون فرعون تاسو ګورخه فرعون دا پته لګی دا چې سایرین او جادوګرو ایمان وروړو اوس خو به دا خلک ایمان وروړي نو ګورخه دا به وچي قال ویل فرعون آمنتم له ایمان وروړو تاسو په د باندې قبل ان اذن لکم مخکې د اجازه زمانه تاسو ته فرعون ځان سالیس حساب کو درېمګړې چستا سور د خبره وو زب کې دریم غړو ما نو ما خو لا فیصلم نه د کړي چې چاو غټلو چاو بیلل او تاسو بیا فورن ایمان ورو زما اجازه ته مړو انتظار نکو دبو چي انه لکبیر اوس بلک ملکی خان انه لکبیرکم الذی یقینا دا موسی علیہ السلام خامخا مشر تاسو هغه دی علمکم السحر چې خودلې دا تاسو ته جادو دا تاسو استاد دی مونږ د ځان نه دغه جوړ کړی وو دا ستاسو استاز دی دا جادو تاسو ته همده خولې ده ځکه خو یې تاسو نه هم ګټه ده که نه دا ستاسو استاز دی ټول یو خلک یې چرم ټول مونږ ته جوړ کړی دی مونږ د مصر نه وباسل غواړی سیاستی دی که نه مشرف رو دی انه لکبیرکم الذی یقینا دا خامخا مشر ستاسو هغه دی علمکم السحر چې خودر دا تاسو ته جادو فلسوف تعلمون زر دې چې پوه بشه تاسو پوه بشه لو قطع عنا ایدیکم خامخا پرې بکم لاسونه ستاسو وارجلکم او خپې ستاسو من خلاف عدل بدل لاس او خپې بدل عدل بدل کټ کو یعنی خی لاس او گس خپا گس لاس او خی خپا یا ساده دې زړې بیا په ډنګورم نشي ګرځېدې دا چې خی لاس یې نیو گس خپې نی یا گس لاس او خی خپې نی دا ګډ وړ داسې عدل بدل نو دې په ډنګورم نشي ګرځېدې یعنی بیخی بم د کټ کا تاسو زما د اجازه نه بغیر ایمان وروړو ما لا فیصله نه کړو تاسو ایمان وروړو ولو صلبنکم اجمعین او خامخا په سولې بکم تاسو اجمعین ټول ټول په سولې کم پانسی بم کم نو قالو ویل دوی ګور هغې داسې نه وي توبه توبه توبه توبه زمونږ توبه توبه دي جی جی جی جی توبه توبه توبه مونږ ته پته نه مونږ ته پته نه و جی ستاسو څه حکم دی تاسو څه حکم صادر فرمایې جی مونږ به ستاسو تابعداري کو داسې نه وي ګوره وته د ایمان غیرت تاسو ګوره قالو ویل دوی لا زویر هیڅ نقصان نشتا هیڅ نقصان نشتا که لاس پیم کټ کې نو څه چلو شو که په سلیم کې نو څه چلو شو انا الی ربنا منقلبون یقینا مونږ خپل رب ته منقلبون واپس لون کیو مونږ خو باسم الله ته واپس کیږو نو کدا مرګ زمونږ ستاسو لاس لیکلې شي وي نو څه چلو شو هم کتو غیرت هم کتو نن خو به درې نیم کاله ستا ملګری وي او دونه غیرت به هم پکې را نه شي الا من شاء الله ټول مخه پکېږي خان اوس پتا ځو کې ما ته پته نشته چې څوک څوک به بیا ځان نه غرضه کوي ختم را نږدې دی که نه چې ختم وشو بیا به وتښتي بیا چې په لار ځي ځان به ناغرضه کړي سترګې به داسې کي او مخ په واړې خوا به وړي وایي به دی به بیا به چې در اصله نه راځي دین هم تنګ شو مړه مونږ چې ختم وشي چې بیغم شو دی بیا وایي چې لکه راځي نه نو دیا دغه رنګې تکلیف مصیبت پہ راشی پلار ہوتے لگا نہ بزے در اصلہ خجی خجی خجی بر نظم نظم رو ہوتے نہ بزے لگا گنے برابر بجے کب نجی جی بالکل نزو جی بالکل بالکل راش داغ دو درو منٹو پینزو منٹو مسلمانان دی اور دس باسات مخامخ ولاڑ دی جی پا معشومانیم ترس نرات معشومانیم علالولو زبکولی او هغه ته وایي هیڅ نقصان نشته که مرګ زمونږ ستا د لاسه لیکلی شوي وي نو څه چلو شو مرو خو باسې مرو که ستا د لاسه مړه شو نو دا خو به ډېره ښه خبر ان الی ربنا منقلبون ان اوس خو به وایي مال به پاتې شي کور به پاتې شي دکان به پاتې شي دا به وشي هغه به وشي وسړی سچې د قسمت یې غوي د قسمت نه زیات شته شته سليمان عليه السلام میګه ته وی وای صد لوکم وای مکه ونه شي کوله وای نه وای د ټوري دنیا باد صاحب وای زیدنی رزقی واجلی مال رزق زیان کا داغ نه چې الله را له مقرر کړی دی او زمان نیټه یعنی عمر را له زیات کړ داغ نه چې الله را له مقرر کړی وای دا خو زما اختیار کې نشته نه چې وای دا دی اختیار کې نشته نو نور د نه سو غواړ سچره قسمت کې یا به یې کړه په کومه ګولۍ دې مرګ لیکلی شوی دی په کټ پوزي دې مرګ لیکلی شوی دی په بیماری دې مرګ لیکلی شوی دی اومه به راضي کړه که نه د هغې نه تیښته شته لکه اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده قرآن وی کم زی که چی تانسو راگیر بگی تانسو مرگ اگر چی تانسو پا بروجونو چونگا چوکی که پخو بنگلو او قلو او بادو کی ولی نی وچی مرگ دی مقرری مرگ بدل رازی بر نو گورا غیرت تا ویسا چلو شو کمڑ شو اینا نتمو یقینن تمساتو منگا ایغفر لنا ربنا چه بخنه بو کی مونږ ته رب زمونږ خطوایا نه د ګناونو زمونږ ان کننا اول المؤمنین دیو جنا چې یو مونږ اول د مؤمنانو نه په دی وخت کې دا نه چې اول د مؤمنانو نه نو اول مؤمنان غو نورم تیر شوی نه په دی وخت کې په دی موقع کې زمونږ نه مخ کې چې ایمان راوړو مونږ ایمان راوړو نو مونږ تم ساتو چې د دې د وجې نه به الله مونږ ته ټول ګناهونه معاف کړي نو په دې کې خو زمونږ فایده ده نقصان خو نشته که ستا د لاسه مړه شو واوحینا الی موسی او وحی وکړه مونږ موسی علیه السلام ته ان اسری به عبادی دا چې بوده بندګان زما انکم متبعون یقینا ستاسو تعقب به وکړی شي موسی علیه السلام ته حکم وشو چې بس دا خپل ملګري ځان سره که تابعدار مفسرین فرمایي چې د جادوګرو سره هم دا کار کړی و خا لاس او خپې ملا دل بدل کټ کړل او بیا یې پانسیم کړل په هغوی د ایمان نه رستو نه شو خا مفسرین وایي دا کار یې ورسره کړی موسی علیه السلام ته حکم وشو تکلیفونه زیات شو حکم راغو چې بس د تباهۍ وخت را نږدې شو د شپې شپې خپل ملګري بهر که بني اسرائیل او دغه رنګې ځای هجرت وکړي د شپې شپې وتل او حکم کومنگا موسی علیہ السلام تا ان اسر بے بادی دا چه بوز بندگان زما پس ای سدش بکی اسرا اسرا اسرا بے لکی گی دش پیت لوتا سبحان اللذی اسرا بے عبدی لیلم من المسجد الحرامی الى المسجد الاقصا نو اسرا بے لکی گی دش پیت لوتا نبی علیہ السلام ہم دش پیت لیو کنا نبی علیہ السلام هم د شپې تلو لیلن بس ایسه د شپه کې نو اسرا دلته م وی ان اسر بی عبادی انکم متبعون یقینا ستاسو تعقب به وکړی شي یعنی فرعونیان به تاسو پسې درځي خا اول نه وته ویلې فارسل فرعون ای جسار را پاسې دل وی قتل لاری کوسه گند پرتی وی دغرنګې کورونه گند پراتو کورونه چوکتل د بنی اسرائیل خاریو الکه سشو اخو نشته را شپې شپې تری دی د خپو نشانات خو د قدمونو پاغې روان شو د فرعون پوج به را شپې کور ته تلو سهار وختي اعلانونه وکړل او فوج را جمع کړو او ایزه چې زو پسې فارسل فرعون نولیگل فرعون فل مدائن حاشرین فخاریو کې را جمع کوونکی خلک ولیگل اوہی ان او چرا جمع کړل نو سیوت ویل ان ها اولای یقینا دا سکسان دی ان ها اولای یقینا دا کسان بنی اسرائیل لشرزمتن قلیلون خامخا یو ټولګه دی لغوندکی لغوند خلق دی او دون نیغ نیغ کیږي و انهم لنا لغائزون او یقینا دوی مونگ لرا خامخا غصه را وستون کری اسیم غصه کر اسیم نیخ نیخ کی گی مونگ لغصه را ودی رازه چه ختمی کن بنا و این نال جمعون حاضرون او یقینن مونگا خامخا طول حاضرون یرون کیو دوی لرا ټول به پسیزو اعلان وکړو چې ټول به پسیزو چې خې او یره و خې برابر کو فاخرجنا نروستل مونږ دوی لرا مین جنات یو دې تاسو په دوجې مونږ به زو واپس بن راځو ا باغونه ورسته پاتې شو فاخرجنا نروستل مونږ دوی لرا مین جنات یو یون د باغونو د چینونا و کنوزن او د خزانونا و مقام کریم او د زینو عزت مندونا غلویل وی بنگلی اغلویل وی محلونه دا غین رویستل کذالک خبروم دا غرنگی دا چه اللہ وی دا دوینه می واغستل چاله می ورکرن و او رسناها بنی اسرائیل او فمبیرانس که ورکرن مونگ دی لران بنی اسرائیلو تا دا غوخ که خوی ندی ورکره دا غوخ که خوی ندی ورکره و سیرین فرمائی جل دی اولاد لاللہ بیا دا مصر ورکڑے رے اغی بیا واپس را غلی دی او دغرنگ دا مصر دا باج سی اللہ بنی اسرائیل دل ورکڑے دا نو دغا چینی ورسو تا پاتی شوی دی فعاد باهم مشرقین نو ورپسی شو دوی پسی سوکا ورپسی شو دا فیرونیان دی بنی اسرائیل او پس دی موسی علیہ السلام دی پس مشرقین په وقت د نور خطو کې مشرقین مشرق په وقت د نور خطو کې د نور دران خطو په وخت کې ور پسې شو نو قا فلما ترى الجمعان فلما ترى الجمعان بسر کلا چوریدل دوه نډل یو بل لرا دوډلې یو ډلا موسی علیہ السلام د ملګرو او دوی مډلا د فرعون د ملګرو فرعون ته مخکله فوج او دغه رنګ خلک ورپسې دي ټول ویل چې دشمنان دي وس ختمو وی چې په خپل سترګو خو وینو کنه نو قال اصحاب موسی چې څنګه یو بلی اوریدل نو قال اصحاب موسی ویل ملګرو د موسی علی السلام ان لمدرکون یقینا مونږه خامخارا گیر کړي شو رستو فوج دی وړاندې سمندر دی روان دے دریام دے بحر قلزم او دا غرنگی رستو لوی فوج دے لخ کر دے نو کب دریام برزو ڈوبی گو غرکی گو او کر ایساری گو ناغوی را روان دی سترگی سری دی وجنی موسا مو خدا گیر شو نو قالو ویر موسا علیہ السلام کلا اچھرنا را گیر نیو انما ای ربی سیاہ دین یقیناً ما سر رب زمارے سیاہ دین زردے چی مات بلان سمکی ما سر رب دی سرے ما سر رب زمارے مزمان رب زمان ملگرے رے زردے مات بلان سمکی فاوحینا الی موسیٰ وحی اکڑمونگا موسیٰ علیہ السلام تا انی دربی انسواکل بحرا چو وخا پخپل امساسر دریاب موسیٰ علیہ السلام تو کمش چی خپل امسار او بغو دی دریاب لا نو چراوی بغولا فن فلقا نو جدا شو دریاب دریاب جدا شو سو لاری پکی جوڑی شوی دول اسلاری تاسو مخ کرستیو فکان کل فقن نو وا هر یو جدا شوی سا کتو دل انزیم پشان د ډیره لوی پشان د ډیره لوی هر یو وسه دا ښکاری دا تبه یو چت ډیره دا او د وبو بکیس نام او نشان نو س د وبو بکیړو نام او نشان نو بیخیا غوبو غ خټي او غار سوچ او د رنگ لارې بګه جوړې شوې او مبصرین فرمای چه هر یو داسه ولکه د ډیره او چته بشان نو دولس لارې وي نو د څه کارې د لکه چې دولس ډیره جوړ شو ډیره به جنې غرونا څه شي غرونا د شګو هغه تاسو سوی مو د ډیره وای د شګو ډیره هغه شی جوړ شو مفسرین فرمایي باقاعده پکې کڑکېم وي یو بل ته پکې قتل یو ډلې بل ته بل بل ته داسې به پکې یو بل ته قتل دریاب کې ول الله دا شی جوړ کو وازلفنا سم الاخرین او راجم اکڑل منگا سم الاخرین اگر راجم اکڑل منگا دی مقام تا الاخرین رستونی دی غد پوری وطل دی پی وولی دل تیر شو فیرون پامو نکڑو دیر الوی غلطی تیر شو فیرون پامو نکڑو فیرون پامو نکڑو دی خبری تا چی دا لاری چا تا جوڑی دی لارې خو مونږ ته نه دي جوړې لارې خو موسی علیه السلام ته جوړې ناغا اومده سی پی ور روان شو لخکر تی ویل وی رازا نچه سنگا پی ور علل وانجینا موسی موسی علیہ السلام آغا غاڑی تام سارا بغولا فرشتا و لراغا وی مرا بغولا کسبرو کا اویل چه دابا رو بغم دریاب بروان شی نبس غیب آخوا پاتی شی مون با دیخوا پاتی شو خو اللہ تا خدا منظور نو کنا اللہ خویل چه زی غرکو ما وی مرا بغوام سا امسای رو نبغولا او چه سنگر دریاب منست رو رسیدل او را غند دریاب منست رو رسیدل اللہ بی دریاب شورو کو طول تبا کرن و انجینا موسی او خلاص کو مون موسی علیہ السلام و من ما هو اجمعین او سوچ چر د سر او ټول ټول می بچکل ثم اغرقنا الاخرین بیا غرقل مونږ رستونی غرقل نجات المؤمنین و هلاك الجاهدین موسی علیہ السلام او داغه ملګری بچکل او کم چې فرعونانو دشمنان وغه سکړل تبای کړل ان فی ذلک لآیا یخدن پدې کې خامخا دلائل دی د الله د وحدانیت دلائل دی و ما کان اکثرهم مؤمنین ندی زیاد د دین ایمان وروونکی نو چې ډیر ایمان نروړي لعلک باخ النفسک الله یکون مؤمنین ته ولې سوچ او فکر کې تو لزان علاقے چھ داخل اک ایمان دروڑی خبر ابوز آیت نمبر تین تھا تسلی وا وَإِنَّ رَبَّكَ وَيَقِنًا رَبْسْتَ ماویلو چاری واقعی بسی دا جملہ بروڑی او یقینن رمستا لہو العزیز الرحیم خامخا غالب علیستا پا دشمنانو الرحیم محربان ذات ہے عزیز ہو گورا حلاک الجاہدین فیرونیان تباکرد او دغرنگ رحیم محربان ذاتو اگر نجات المومنین موسیٰ علیہ السلام و داغا ملگری بچ کرد راتون کی سبق انشاءاللہ واقعی دا ابراہیم علیہ السلام کو وائی زستڑے فمانے کا بستے